NPO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Goedenavond, fijn dat u er bent bij Dit is de Dag. Wat is een kerstviering zonder een kerststal? Om uit te beelden waar Jezus werd geboren. Door heel het land zijn natuurlijk kerststallen te vinden en dan met echte dieren. Je kan een schapen aaien, je kan een paarden aaien en je kan chocomel drinken, je kan ook soep. Nou, wat een geluk allemaal op die kleine ruimte daar. Maar het gebruik van die echte dieren, dat staat echt onder druk. Is het nog wel van deze tijd, is de vraag. Om 6:45, daarom een debat, maar eerst een grote overname in Medialand. Want u heeft het natuurlijk gehoord, DPG Media, die naam doet wellicht een belletje rinkelen. Het is namelijk het grootste mediabedrijf van Nederland, dat onder andere eigenaar is van het AD, de Volkskrant, Trouw, het Parool, 7 regionale titels, Nu.nl, Libelle, Flash Story en Q-Music. En vanmiddag maakte de Vlaamse mediareus bekend dat het ook dan nog RTL Nederland wil overnemen. De CEO van DPG is in ieder geval in zijn nopjes. DPG gelooft dat de toekomst en live televisie is en streaming. En RTL Nederland staat natuurlijk met RTL en Videoland ultiem goed gepositioneerd voor die toekomst. In België maken we al 35 jaar televisie. RTL Nederland past daar perfect bij. Ja, perfect voor DPG dus. Maar is deze overname ook goed nieuws voor de Nederlandse journalistiek? Of komt er nu heel veel macht te liggen bij die toch al gigantische DPG? Ga ik allemaal vragen aan Joost Ramer. Freelance journalist volgt de grote mediabedrijven op de voet. Ook de gast Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw, dat eigendom is van DPG. En Henriette van Swinderen van de Bond van Adverteerders. Welkom allemaal, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Joost Ramer, begrijp ik nou dat je het had voorspeld al? Ja, in augustus vorig jaar. In Villa Media. Op basis waarvan dan? Nou ja, dat bleek toen de radiofrequenties, FM-frequenties voor commerciële radio werden geveild. Mm-hmm. En DPG is toen gaan dwars liggen. Omdat de grootste bezitter van de commerciële radiofrequentie op dat moment was Talpa. Ja. En Talpa was van plan met RTL te fuseren. Maar dat mocht niet. Dat mocht uiteindelijk niet, maar dat was toen nog niet bekend. Nee. De autoriteit consumentenmarkt pas later, na de veiling van die frequentie, besloten om die fusie te verbieden. Okay. Maar DPG heeft toen tijdens die veiling al roet in het eten gegooid. Proberen te gooien. Ja. Okay, dus je had het al aangekondigd. Kees van der Laan, ook niet helemaal verbaasd volgens mij, hè? Hoofdredacteur van Trouw? Nee, ik was zeker niet verrast, maar nog wel even verbaasd over het moment, hè, dat het vandaag was. Maar goed, we hebben begin dit jaar nog een verhaal in de krant gehad dat DPG Media begeerig keek naar RTL 4. Ja, en wat vindt u van de overname? U valt onder DPG? Ik denk dat het een hele interessante overname is die DPG in Nederland, maar ook in België, verder versterkt. En dat is misschien ook wel nodig als je kijkt naar de grote internationale platforms. Dus ik zie het wel als een zeer interessante, boeiende overname die niet direct een krant als Trouw raakt. Okay. Het verbaast me eigenlijk dat u redelijk positief bent. Ik bedoel, ik hoorde net over... Ja, mij ook. Joost de Ramer is ook verbaasd. Ja. Waarom dan? Nou, een kleine krant als Trouw heeft echt helemaal niets te zoeken in een alsmaar groter wordend monsterconglomeraat als DPG Media. Trouw heeft nooit het rendement gemaakt dat DPG wil halen. Zal het ook nooit halen. Trouw is een krant die prima kan bestaan. Een klein rendementje, af en toe een verliesje, af en toe break-even. Maar in zo'n groot conglomeraat heeft Trouw helemaal niets te zoeken. Daar wordt het platgewalst. Net als het Parool. En platgewalst in de zin van? Ja, je moet... Van Tillen heeft dat zelf gezegd toen hij Erik Roddenhoff in het zadel heeft. Dat Roddenhoff die... Als iemand zegt, we moeten 5% rendement maken, dan maakt Roddenhoff er 15% van. En dat is zijn opdracht, om voor de familie zo hoog mogelijk rendement uit de toko te puren. Ja, de familie van Tillo, de eigenaren van DPG heb je het over dan. Ja. Wordt zo ongetwijfeld vervolgd. Ik ben even benieuwd, de Bond van Adverteerders, mevrouw van Swinderen, hoe kijkt u aan tegen deze overname? De plannen, precies. Ja. Nou, wij zijn op zich positief kritisch. Wat betekent dat? Ga ik uitleggen. Dat betekent dat wat wij belangrijk vinden voor het adverterend bedrijfsleven is dat we eigenlijk een pluriform medialandschap hebben in Nederland. Ja. Waar genoeg keuze is voor consumenten, maar ook genoeg keuze voor adverteerders. Nou, als je kijkt naar deze fusie, dan zie je echt twee heel complementaire partijen. RTL met zijn televisie en streaming. En aan de andere kant DPG met de tijdschriften, de online en de radio. Dus dat vult elkaar heel goed aan. En dat biedt de mogelijkheden voor een heel gevarieerd en gecombineerd aanbod. En daar kunnen adverteerders zeker hun voordeel mee doen. Oké, en wat voor voordeel hebben adverteerders ervan dat de, zeg maar, die tv-poot erbij komt dan? Die Nederlandse tv-poot? Ja, omdat je dan wat makkelijker een gecombineerde campagne kunt doen. Dus dat je bijvoorbeeld iets wat je op televisie ziet ook kan laten aansluiten bij wat op de radio gebeurt. Ja. Wat er in de krant staat. Dus dat is aantrekkelijk. Oké. We zijn ook kritisch, want er ontstaat natuurlijk wel echt een hele grote partij. En dan moet je toch altijd opletten dat dat niet te dominant wordt. Dus wij gaan zeker ook onderzoeken wat gevolgen gaan zijn voor de, ja, voor de tariefstelling. Dat er geen prijsopdrijvend effect optreedt. Aha. En ook dat er voldoende concurrentie overblijft op de markt. Oké, er moet geen monopoliepositie ontstaan. Exact. Oké. Okay. Meneer Van der Laan, een krant als Trouw heeft niks te zoeken bij zo'n groot mediaconcern, hoorde ik Joost Rama net zeggen. Bent u het met me eens? Nou, ik was nogal verbaasd over die woorden. Ik loop al een tijdje mee in dit concern als hoofdredacteur. En we zijn een uitstekend gezonde krant met een zeer goede winstpositie. We zijn gegroeid in de afgelopen 10 jaar in oplagen, in kwaliteit. En ik heb daarbij altijd alle steun gehad van DPG Media. Okay. Wat natuurlijk wel zo is, je moet natuurlijk wel je eigen broek ophouden. En dat vind ik ook heel goed. En, maar aan de achterkant, er is veel geïnvesteerd in de IT, in de digitale ontwikkelingen. Dat is heel belangrijk. Als je dat zelf in een klein concern doet of helemaal zelfstandig, is het verdraaid moeilijk om je eigen broek op te houden en te blijven bestaan. Dus ik denk juist dat titels als Trouw, Parool, maar ook andere regionale titels juist best wel baat hebben bij zo'n groot concern, omdat je meer aan de achterkant kan doen. Ja. En zeg maar, de dingen waar je goed in bent, dat je die versterkt. Ja, Joost Rama, dit klinkt toch als dat het juist heel fijn is? Hoezo is Trouw gegroeid? Trouw heeft jarenlang zo rond 100.000 betaalde oplagen geschommeld. Maar de papieren betaalde oplagen wordt niet meer gepubliceerd. Het papier en online abonnees worden op één hoop geveegd, al jarenlang. Wat ik hoor is dat papieren oplagen is gedaald tot zo'n 70.000... Ja, maar we gaan hier niet de jaarcijfers van Trouw onder de loep nemen, Joost. Nou, waarom niet? Nee, omdat het debat gaat over of DPG wellicht te machtig wordt of niet. En ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen de pluriformiteit als het op journalistiek gaat. Nou ja, daar is Trouw toch een prachtig voorbeeld van. Dat is een van de meest geprofileerde eigen smoelkranten van Nederland. Maar staat de journalistieke pluriformiteit op het spel door deze overnameplannen van DPG? Ja, zeker. En in welke zin? Wat er in België is gebeurd, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Daar zijn alle redacties op twee na zijn samengeveegd in een news city. Dus radio, tv, online en print. En waar dat toe geleid heeft, dat is al onderzocht door Vlaamse mediawetenschappers. Die hebben daarover verklaard in een hoorzitting in het Vlaams parlement. Waar dat toe leidt is dat die gezamenlijke redactie toch steeds meer richting sensatie en entertainment gaat. En bovendien optreedt als een gezamenlijk propagandakanaal voor vooral de commerciële zenders van VTM. Hmm. Dus dat is slecht voor de journalistiek. Oké, dus met andere woorden, de kleinere kranten, om het zo maar even uit te drukken, worden voor het karretje gespannen van het grote concern. Ja, die zien we niet meer in dat grote geheel. Is dat, even benieuwd, niet benieuwd naar of dat nou zo is of niet bij Trouw, meneer Van der Laan, maar ik ben vooral benieuwd, ziet u dit risico ergens ontstaan ook? Nou, ik vind dat meneer Ramaar nogal stellig is. Wij zijn als Trouw in de afgelopen jaren veel sterker geworden. Uiteraard wordt het concern maar groter. Maar hoezo dan? Waarin zijn jullie sterker geworden dan? Ja, moet ik het allemaal uitleggen? Nee, ik ben vooral benieuwd naar ik wil graag praten. De grote lijn, meneer Van der Laan, de journalistieke pluriformiteit. Er zijn ook wel journalisten, we hoorden er net nog eentje bij Nieuws & Co. De collega's van Nieuws & Co. die zeiden, nou, daar vrees ik toch wel voor. Dus die vrees is er natuurlijk wel in journalistenland. Maar ik wil even zeggen, de CEO Erik Rondelof zei vandaag nadrukkelijk dat er geen enkel plan is voor integratie van titels of redacties in Nederland. Dat RTL apart blijft. Binnen het concern. Ja, natuurlijk zegt hij dat. Oké, okay, maar nou, goed, ik ga er even op af. Ik ben ook een journalist, dus ik moet daarop afgaan. En en dat is dan ook waar wij ook hem aan kunnen houden. En dat zullen we zeker als redactie ook doen. Ja, en u vertrouwt daar wel op, meneer Van der Laan. En Joost Rama, u zegt van, nou, dat moet ik eerst nog maar zien en dan geloven. Ja, want DPG is van nature een concern dat heel erg streeft naar centralisatie van de macht. In België is dat gebeurd. En ik denk dat ze kunnen nu, natuurlijk zeggen ze nu van RTL blijft zelfstandig, DPG blijft zelfstandig. Maar dat is een kwestie van tijd voordat die centralisatie ook hier bij DPG verder zal doorgaan. Ja, mevrouw Van Zwinderen, mevrouw Van Zwinderen hoort dit zo aan als bond van adverteerders, vertegenwoordiger. U wilde net al wat zeggen, brandlos. Ja, nou ja, kijk, die pluriformiteit is ook in het belang van adverteerders. Dat zei ik net al. Hoe veelzijdiger het medialandschap is, hoe meer er te kiezen is voor consumenten. Maar dus ook voor bedrijven om met hun advertentieboodschappen die consumenten te bereiken. Dus het is een groot belang dat die pluriformiteit blijft en dat dat overeind blijft. Dat is ook een garantie dat er voldoende advertentieinkomsten binnenkomen. En dat is dan weer ook belangrijk voor de gezondheid van een gecombineerd bedrijf. Dus, okay, dus ik zie daar absoluut dat de, ja, wat dat betreft, belang van de journalistiek als van de adverteerders parallel lopen. U zegt, commercieel gezien heeft het bedrijf er helemaal geen belang bij om de vrees die Joost Rama net beschrijft werkelijkheid te laten worden. Dat klopt. Okay. Het is echt belangrijk dat je als merk en als adverteerder je doelgroepen kunt kiezen. We weten allemaal, de RTL7-kijker is een andere dan de libellenlezer. Dus die mediaconsumenten zijn heel verschillend. En dat is juist interessant voor bedrijven om daarop te kunnen targeten. Dat je dus echt gericht consumenten bereikt. Ja. Dus in die zin is die pluriformiteit net zo goed voor de adverteerder van belang. Ja. Bent u niet een beetje verbaasd, meneer Van der Laan? Want in een ander programma, Geld of Je Leven, had ik het laatst met een journalist van u over de cao-onderhandelingen. Dat DPG wat het personeel betreft over de brug moet komen. Dat er nu wel 1,1 miljard euro geboden wordt op een RTL Nederland. Terwijl de cao niet eens rond kan komen op veel minder geld waarschijnlijk. Nou ja, dat was inderdaad ook wel enige verbazing dat dat vandaag was. Maar ja, ik ga ervan uit dat de partijen er binnenkort uit zullen komen. En daar is ook geld voor. Ja, oké. Okay. Dus u ziet dat wel rooskleurig tegemoet? Misschien ben ik iets te optimistisch. Maar ik verwacht wel, ja, er komt gewoon een CEO. Daar ben ik van overtuigd, linksom of rechtsom. Okay. En daar wordt gewoon voor betaald. Joost Ramaar, het argument dat het in commercieel opzicht ook interessant is dat die pluriformiteit zo hoog mogelijk in het vaandel blijft staan. Overtuigt jou dat? Nou, ik vind het interessant dat Van Zwinderen dat zegt. En ik hoop van harte dat ze gelijk krijgt. Ik vind het interessant dat dat is voor het eerst dat ik een adverteerder hoor zeggen dat de pluriformiteit voor de adverteerder net zo belangrijk is als voor de journalistiek. Dus dat biedt hoop. Dat heb ik al wel eens eerder gezegd. Dus dat is niet helemaal nieuw. Oh nee, ja, goed, dat wist ik dan niet. Dat is nieuw voor mij, sorry. Maar stemt je dat gerust? Niet per se. Kijk, dat zijn wel verschillende belangen natuurlijk. Wat ik nog even wil opmerken, die overnamesom van 1,1 miljard euro, dat is natuurlijk een bak geld, dat gaat plaatsvinden met hoge leningen. Die leningen komen op de balansen van onder meer de kranten te staan. En bovendien moeten er ook nog dividenden worden betaald aan de familieaandeelhouders. De afgelopen 10 jaar, tot en met 2021, is er zo'n 300 miljoen euro dividend naar de familie van Tillo gevloeid. En daar had tenminste een deel van ook geïnvesteerd kunnen worden in bijvoorbeeld Trouw of het Parool of de regionale kranten. Ja. Dat kunnen wij niet zien, of dat gebeurt. Maar ik kan dat wel zien. Kunnen we meneer Van der Laan vragen... die even concreet te maken. Vorig jaar werd er 80 miljoen euro uitgekeerd aan de familie van Tillo. Nou ja, ik zie die bedragen voorbij komen. Maar wat ik ook zie, is dat DPG Media fors investeert in de titels. In de online transitie. En ik heb niet het idee dat we nou echt gruwelijk tekort komen. Sterker nog, als je nou kijkt naar de digitale ontwikkeling in de afgelopen 20 jaar, dan zie je dat die oude merken, zoals de NRC, dat is weliswaar niet van DPG, maar de Volkskrant, AD en Trouw, die zijn juist sterk gebleven. Juist door alle investeringen die erin gepleegd zijn. Dus ik zie, er gaat veel geld naar iemand die risico's heeft genomen, omdat er geen enkele ondernemer in Nederland bereid was om Nederlandse kranten over te nemen. Ja, die profiteert ervan. Daar heb ik op zich geen probleem mee. Ja, het is een hoop geld, maar er gaat ook een hoop geld naar de titels. Het is niet, u zegt niet, het is niet uit verhouding dat het te veel naar de familie van Tillo gaat als eigenaar. Ik weet niet wat verhoudingen hierin zijn, dat kan ik niet beoordelen. Oh, u ziet die bedragen voorbij komen, zei u net. Ja, dat is natuurlijk. Nou, de dividenden kunnen we zien, maar we kunnen niet zien wat de Van Tillo's daadwerkelijk investeren in de kranten. Ik probeer dat al jaren te achterhalen. Dat is niet uit de cijfers te halen. En ze willen het mij ook niet vertellen. Dus dan denk ik, als je dat niet wilt vertellen, heb je wat te verbergen. Is niet transparant. Dus ik ben er ook niet van overtuigd dat die, al die online abonnees dat die ze nou zoveel geld opbrengen dat die het verlies aan papieren lezers kunnen compenseren. Ja, tot slot, mevrouw van Zwinderen, de overname, de plannen moeten nog goedgekeurd worden door de ACM, Autoriteit Consument en Markt. Ging de vorige keer niet door toen Talpa met RTL wilde fuseren. Gaat dat nu wel door, denkt u? Nou, ik kan niet in de boeken van de ACM kijken. Wij zullen zeker namens adverteerders, net als vorige keer, onze conclusies en ideeën over deze overname delen. En vorige keer heeft u negatief geadviseerd? Vorige keer hebben wij aangegeven dat we heel groot risico op prijsopdrijving zagen. En deze keer zullen we daar zeker ook weer voor waarschuwen. Maar nogmaals, we zien hier dat het echt aanvullende bedrijven zijn, complementair. Dus dat is echt een heel ander verhaal dan destijds bij RTL en Talpa. Oké. Nou, gaan we afwachten wat daaruit komt. Mag ik u allen heel hartelijk danken. Henriette van Zwinderen van de Bond van Adverteerders. Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. En Joost Ramaar, ik denk ergens vanuit de keuken van een restaurant. Ja, ik wel, ja. Ik hoorde bestek vallen net, ja. Dank. Mijn trein in Frankfurt is uitgevallen, vandaar. Kijk. Ja, nou, sterkte dan daar. Oké. Gaan wij naar onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ik heb deze week eigenlijk alleen één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er een asielcrisis is in Ter Apel. Constaterende dat er een spreidingswet is die gemeentes kan dwingen om asielzoekers op te vangen, om zo de opvang beter over het land te verdelen. En dat deze wet aangenomen is door de Tweede Kamer en nog behandeld moet worden door de Eerste Kamer. Constaterende dat VVD, PVV, NSC en BBB deze week een motie indienden waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen om de spreidingswet voorlopig niet te behandelen. Constaterende dat de motie werd ingediend door Kamerlid Jessel Geus, die daarmee een wet wil tegenhouden van minister Jessel Geus, en dat het demissionaire kabinet, inclusief minister Jessel Geus, de motie van Kamerlid Jessel Geus ontraadde, tot onvrede van VVD-leider Jessel Geus, met medeweten van ANWB-lid Jessel Geus en tot verwarring van Veronica Gidsabonnee Jessel Geus. Constaterende dat het staatsrechtelijk een beetje raar is om als Tweede Kamer een oproep te doen aan de Eerste Kamer, omdat de Eerste Kamer een zelfstandig orgaan is in de Staten-Generaal en zelf de eigen agenda mag bepalen. Constaterende dat de motie tot grote onvrede leidde bij alle burgemeesters van Nederland die met een acute opvangcrisis te maken hebben, en bij Ricardo uit HAVO 2, die net bij Maatschappij Leer had geleerd dat de Eerste Kamer een zelfstandig orgaan is in de Staten-Generaal. Constaterende dat de motie vervolgens is aangepast, waarbij de oproep aan de Eerste Kamer werd geschrapt, zodat alleen nog de wens werd uitgesproken dat de spreidingswet voorlopig niet behandeld wordt. Constaterende dat de motie daarmee was verworden tot een vrijblijvende mening met evenveel staatsrechtelijke waarde als een radiocolumn of een willekeurige opmerking in het café. Constaterende dat Bohemian Rhapsody voor de 20e keer op rij op 1 staat op in de top 2000... zonder dat iemand in het echte leven ooit een persoon tegengekomen is die Bohemian Rhapsody als lievelingsliedje heeft. Constaterende dat de vorm van de provincie Drenthe overeenkomt met die van een ineengedoken oud vrouwtje aan profiel. Constaterende dat 50% van de Teletubbies een vacht heeft in een van de primaire kleuren. Overwegende dat de voorgaande drie punten volstrekt irrelevant zijn om op te nemen in een kamermotie, maar dat dit ook geldt voor een verzoek van de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer of een wens van de Tweede Kamer in het luchtledige. Overwegende dat er intussen nog altijd mensen in Ter Apel moeten slapen met gefronste wenkbrauwen, omdat ze de hele gang van zaken inmiddels ook een beetje merkwaardig beginnen te vinden. Overdrijvende dat het vertrouwen in de politiek hierdoor gedaald is tot -800%. Verzoekt de regering even te gaan liggen en gaat over tot de wanorde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door mevrouw Jessel Geus, die dus nota bene zelf. Nou ja, laat maar. Prettig weekend. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, beste mensen, de kerstbomen zijn natuurlijk opgetuigd. De tuig, de glühwein wordt ingekocht en u hoort het al, de kerstmuziek staat weer aan. En wat voor veel mensen ook bij die kersttradities hoort, is een bezoekje aan een levende kerststal met schapen, ezels, paarden, noem maar op. Maar die dieren in zo'n kerststal, kan dat eigenlijk nog wel? Tuurlijk, zegt Roel Ruwaard van Roels Beestenboel. Hij verzorgt al 20 jaar lang levende kerststallen door heel Nederland. Diereneticus Willem van Maat zou liever zien dat we stoppen met deze kersttraditie. Goedenavond allebei, van harte welkom. Goedenavond. Heb je ook een hekel aan die kerstmuziek dan, Willem van Maat? Nou, dat kan ik nog wel eventjes verteren, maar het moet niet te lang duren. Nou, laten we nog even lopen. Meneer Ruwaard, ook vandaag bent u weer met uw kerststal op pad, volgens mij. Ja. Hoe ziet hij eruit vandaag? Vandaag zijn we bij een zorginstelling. En we hebben een paar geiten, een paar schapen, een ezel, alpaca en de hondjes bij ons. Oké, en is dat dan alles wat u eigenlijk hebben wil in zo'n kerststal? Of zegt u, nou, ik zou eigenlijk nog wel een dier erbij willen? Ik had graag de kippen erbij gehad, maar dat mag op het moment niet in verband met de vogelgriep. Ah. Maar ik persoonlijk ben van mening dat het kleinschalige, en zeker voor de zorg, waar wij meestal voor werken, ja, dat dat meer als voldoende is. Ja, en wat is nou de charme van die dieren die dan in zo'n kersthal zijn, wat u betreft? Wat voor mij de charme is, en charme vind ik dan een beetje een raar woord, maar het heeft ook een bepaald doel. Wij werken heel veel in de zorg. Ja. Ik denk dat 90-95% van de klanten van mij verzorgingstehuizen of mensen met een verstandelijke beperking zijn. En om die in contact te brengen en te houden met dieren. Die gaan namelijk nooit zelf naar kinderboerderijen toe, omdat het heel lastig is met vervoer. Ah. Dus wij bieden ze de mogelijkheid om toch in contact te komen met dieren. En daar kun je in deze tijd van het jaar natuurlijk een heel leuk verhaal van maken. Van, nou goed, het is kerstmis, de kerststal. En daar leven die mensen zich ook helemaal in. Ja, precies, want anders kan je het hele jaar door doen natuurlijk. Nou ja, wij gaan ook het hele jaar door met dieren naar zorginstellingen toe. Ja. Om ze in contact te brengen. Want het is niet alleen een stukje entertainment, maar het is voornamelijk therapeutisch. Je ziet dat contact met dieren, zeker voor mensen die bijvoorbeeld Alzheimer, dementie, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme, dat dieren een hele positieve werking heeft. Oké, nou Willem van Maat, dit klinkt toch echt, dit is toch typisch kerst, zo'n levende kersthal. En nog bij een zorginstelling ook. Ik weet niet of dat typisch kerst is. En ik heb er een aantal bezwaren tegen, omdat dieren als instrument gebruikt worden voor menselijk plezier. En we hebben net de column van Diederik gehoord. Die begon met een aantal constateringen. Het eerste wat ik zou willen constateren is toch dat de onderneming van meneer Roel een commerciële instelling is in de eerste plaats. Mm-hmm. Dus je zou ook met een alcoholproducent kunnen debatteren over verantwoord alcoholgebruik. Die heeft toch als eerste een belang om zoveel mogelijk te verkopen. En dit zeg ik niet om meneer volledig in diskrediet te brengen, want ik geloof dat hij best goed voor zijn dieren wil zorgen, dat die intenties op zich te goed zijn. Maar je moet wel kijken, als eerste, in de eerste plaats is zijn belang om hier geld aan te verdienen. Anders kan hij zelf niet bestaan. Nee, oké. Okay. Dat gezegd hebben de, hè? Gaan we even in de motie verder. Ja, dat betekent dat dat belang altijd staat boven het belang van dieren op een goed welzijn. Dus wil je ze toch meenemen of het nou naar een zorginstelling is of naar een kerstmarkt. Maar wat is er mis met een levende kerststal, Willem van Maat? Nou, bijvoorbeeld, kom nu op dat punt, het transport naar die instellingen toe. Of naar zo'n kerstmarkt toe. Dan moet je toch iedere keer, en er zijn voorbeelden van kerststallen die wel 2 weken lang er zijn, en dat de dieren dan iedere dag kilometers lang, tot wel 200 kilometer terug naar hun stal reizen en de volgende dag weer terug. En dat levert ontzettend veel stress op. Moeten we niet willen. Eventjes. Ik wil er graag op reageren. Want ik hoor een paar aannames die niet kloppen. Ik wil vooral focussen op dat laatste, als het met u goed vinden. Want anders gaan we discussiëren over uw businessmodel. Dat lijkt me even niet de bedoeling. Nee, maar dat is helemaal niet nodig. Het gaat me even om de dieren. Dierenwelzijn hoor ik hier. Ja, het gaat om dierenwelzijn. Kijk, wij hanteren zelf dat wij maximaal 1,5 uur rijden. Dat is al punt 1. Wat het allerbelangrijkste is dat wij niet zomaar dieren uit een wei pakken en in een trailer stoppen en dan een end gaan rijden en die in contact brengen met mensen. Onze dieren zijn van jongs af aan bij ons, zijn getraind dat ze contact maken met mensen, dat ze het gewend zijn. Dus de stressfactor is nagenoeg nul. Okay. Dat is denk ik één heel belangrijk aspect. Je kunt niet zomaar schapen uit een wei pakken en die ergens naartoe brengen. Nou, ten tweede is dan inderdaad het transport. Ja, wij moeten wel zorgen voor een deugdelijk transportmiddel die ook voldoet aan de eisen. Wij moeten ons houden aan regels. Mm-hmm. En daarom heb ik wel eens gezegd van, eigenlijk het werk wat wij moeten doen, en dat zou meneer goed moeten vinden, zou in principe verboden moeten zijn. Maar als jij kunt aantonen dat jij aan alle regels voldoet en dat jij het welzijn boven geld verdienen zet, want dat is wel heel belangrijk, dan moet jij de mogelijkheid hebben om een vergunning te kunnen aanvragen. Okay. En dan mag je dit werk blijven doen. En dat is wat er, mijns inziens, moet gebeuren. Wat ik onder andere hoor in uw woorden, meneer Ruwaard, is dat u de dieren goed uitkiest. Dus niet zomaar een schaap uit de wei pakken die het helemaal niet gewend is, Willem van Maat. Dus deze dieren zijn het gewend om in zo'n kerststal te fungeren. Ja, 2 dingen. De eerste vraag is of dat altijd zo is voor iedere kerststal en overal waar dieren gebruikt worden. Dat gaat natuurlijk buiten het bedrijf van deze meneer om. Het tweede is dat mijn bezwaar ook nog eens fundamenteler is. Want waarom hebben wij het recht om die dieren te trainen in zo'n omgeving te brengen waar ze zelf niet voor gekozen hebben? Het is niet zo dat die dieren in een natuurlijke omgeving dus inderdaad opgroeien. Nee, die dieren zijn er omdat wij een belang hebben, ja, dat een menselijk doeleinde moet dienen. En daarom brengen wij zij in leven voor dat doeleinde. Dus ze hebben eigenlijk helemaal geen vrijheid om hun eigen leven te kiezen naar hun natuurlijke behoeften zoals ze dat willen. U zegt, Willem van Maat, past überhaupt niet, of het dier nou gewenst aan mensen of niet, het past überhaupt niet bij het zijn van dier dat je daar dan in zo'n kerststalletje, in zo'n hekje, in zo'n stad zit. Dat is een mooie samenvatting. Oké, meneer Ruwaard? Ja, ik denk dat je hier heel lang over kunt discussiëren. Kijk, we hebben nog 4 minuten. Mijn partner heeft natuurlijk een idee over hoe je met dieren omgaat. Ik heb daar ook een idee over. Daar ga je samen denk ik niet uitkomen. Wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat je moet zorg dragen. En daarom, toch even een poging bij de centrale vraag van: is een dier überhaupt ervoor gemaakt om op zo'n plein in, ik weet niet waar u nu bent, Renen geloof ik? Ja, ja? Daar kan ik een heel kort antwoord op geven. Dat is, een dier is niet gemaakt om voor mij allemaal dingen te doen. Maar het is al wel van oudsher zo dat wij samenleven met dieren. En dieren worden gegeten, dieren worden gebruikt voor van allerlei doeleinden. Dat verandert in de loop van de jaren. En dat is ook goed, want het welzijn wordt altijd bovenop gesteld. Ik kan alleen praten over mijn bedrijf. Ik ga niet praten over andere bedrijven, want gaat heel veel fout. Echt, er gaat heel veel fout. Maar bij ons is één ding heel belangrijk. Welzijn staat boven het geld verdienen. Wij zeggen heel vaak nee tegen klanten, omdat we het niet zien zitten. Oké, en waarom zegt u dan nee? Omdat ik aanvragen krijg van bijvoorbeeld studentenverenigingen om leuk met een pony langs te komen. Of ik krijg een aanvraag in oktober als de bokbier is. Ja, ja. Van kun je met een paar geiten naar het café komen? Dat soort dingetjes. Nee, dat doen wij niet. Wij hebben ons voornamelijk gericht, ik denk 90-95% van onze klanten is in de zorg. En dat vind ik een hele belangrijke functie om die mensen in contact te brengen met dieren. Als de dieren het maar gewend zijn en niet gewoon ergens vandaag. Er wordt hier een zorgvuldige afweging gemaakt. Ja. Dat horen we wel van meneer Ruwaard. Maar dan nog steeds zegt u, meneer Van Maat, dit moeten we niet doen. Ja, ik zou er wel op inhaken. Als dit echt zo is, vind ik dat een heel nobel streef. En zou wat mij betreft de ethische discussie daarover ook moeten gaan. Mensen die het echt voortreffelijk met het welzijn van dieren voor hebben. En dan misschien voor doelgroepen waar er nog iets meer bij te winnen is dan alleen plezier. Zoals die zorginstellingen. Ja, versus ik die zegt van je moet helemaal die dieren niet gebruiken. Dan zijn we het in ieder geval over eens dat we 99% van al het diergebruik, en dan gaat het niet alleen over kerststallen, kunnen afschaffen, omdat daar alleen maar menselijk plezier staat tegenover het lijden van dieren. Maar mag je wel een hond thuis houden dan, in uw optiek? Nou, dat is dus het interessante. Kijk, en wij groeien op in een wereld waarin dat heel normaal gevonden wordt, dat je een hond thuis hebt. Maar ook die hond, is onderzoek van Wageningen Universiteit naar gedaan, die heeft eigenlijk wel 200 vierkante meter aan ruimte nodig. En dat hebben ze niet in de meeste gevallen in Nederland. En het zijn dieren die, ze stammen van wolven af, die normaal in een roedel leven. Dus ook daar heb je inderdaad allerlei problemen. Maar daar zijn we ons niet bewust van, omdat we opgroeien in een wereld waarin we denken dat het normaal is. Ja. Om een hond als huisdier te houden. Nee, maar goed, dan begrijpen we een beetje waar u zit. Zou het nog helpen als de regelgeving nog scherper wordt, wat u betreft, meneer Ruwaard? Of zegt u, het is goed geregeld? Nee, dat klinkt gek. Nee, de regelgeving mag van mij scherper. Wat ik net al zei, van het werk wat mijn partner en ik doen, mijn vriendin en ik. Ik zou ervoor pleiten om te zeggen van, per definitie is het werk wat je doet niet toegestaan, mits jij aan alle regels en eisen voldoet. En er zijn er een heleboel. En daar zie ik het wel fout in gaan. Ja. Want er zijn echt veel kerststallen waarvan ik op het eerste ogenblik al kan zien, hier klopt iets niet. Hier wordt niet aan de regels voldoen. En daar mag voor mij keihard op ingegrepen worden. Hoe ziet u dat dan? Maar je moet, dat kun je bijvoorbeeld zien aan iets heel simpels. Achterop het vervoersmiddel moet een stickertje zitten, transport levende dieren. Okay. Iets heel simpels. Als dat stickertje er niet zit, altijd verschil maken. Voldoe je. Nou, u zegt, gaat het een verschil maken? Het geeft aan dat diegene die dan rijdt met de dieren waarschijnlijk niet zijn certificaat dierwaardig vervoer heeft. Waarschijnlijk niet de NVWA-vergunning heeft. Waarschijnlijk niet het goede, juiste transportmiddel heeft. En dan kun je je afvragen, zitten de dieren die in die auto zitten ook conform de wetgeving? Dat is zo belangrijk. Het is bijna zonde, we zijn aan het eind gekomen. Het is bijna zonde om onze eindtune door die kerstmuziek die ik af en toe bij u op de achtergrond hoor, door de ramen hoor komen, meneer Ruwaard, om die er doorheen te zetten. Maar we doen het toch, want het is einde van het programma. Ik dank u beiden heel hartelijk voor dit debat. Dit was Dit is de Dag. Zometeen op deze zender het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijnen Omstreken. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, City Dijkers.